Раздзел 21. Глянуўшы, ён убачыў багатых, што клалі дары свае ў скарбніцу, убачыўшы таксама і адну бедную ўдаву, якая паклала туды 2 лепты, і сказаў: «Праўду кажу вам, што ўдава гэтая бедная больш за ўсіх паклала, бо ўсе гэтыя ад дастатку свайго паклалі ў дар Богу, а яна з нястачы сваёй увесь пражытак, які мела, паклала». І калі некаторыя гаварылі пра храм, што ён каштоўнымі камянямі і дарункамі ўпрыгожаны, ён сказаў: «Прыйдуць дні, калі з таго, што вы тут бачыце, не застанецца каменя на камені, які не будзе зруйнаваны». І спыталіся ў яго, кажучы: «Настаўнік, калі ж гэта будзе? І якое знаменне, калі павінна гэта збыцца?» Ён жа сказаў: «Сцеражыцеся, каб не ўвялі вас у зман, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я, і гэты час наблізіўся, не ідзіце за імі. Калі ж пачуеце пра войны і смуты, не жахайцеся, бо гэта павінна быць спачатку, але не адразу канец». Тады сказаў ім: «Паўстане народ на народ і царства на царства, і будуць вялікія землятрусы месцамі, і голад, і мор, будуць і жахі, і знаменні вялікія з неба. Але перад гэтым усім пакладуць на вас рукі свае і будуць гнаць, аддаючы ў сінагогі і ў цямніцы, і павядуць да цароў і да правіцеляў за імя маё. Будзе ж гэта вам дзеля сведчання. Так што пакладзіце ў сэрцах сваіх не абдумваць загадзя, што адказваць, бо я дам вам вусны і мудрасць, якой не змогуць супрацьстаяць або пярэчыць усе праціўнікі вашы. Выдадзены ж будзеце і бацькамі, і братамі, і сваякамі, і сябрамі, і заб'юць некаторых з вас, і будзеце зненавіджаныя ўсімі за імя маё, але і волас з галавы вашай не прападзе. Цярпеннем вашым здабудзьце душы вашы». Калі ж убачыце акружаны войскам і Єрусалім, тады ведайце, што наблізілася спусташэнне яго. Тады тыя, што ў Іудзеі, няхай уцякаюць у горы, а хто ў горадзе, няхай выходзяць, а хто ў ваколіцах, няхай не ўваходзяць у яго. Таму што гэта дні пакарання, каб споўнілася ўсё напісанае. Гора ж цяжарным і тым, што кормяць грудзьмі ў тыя дні, бо вялікае бедства будзе на зямлі і гнеў на народ гэты. І ўпадуць ад вастрыя мяча і будуць адведзены ў палон ва ўсе народы. І Іерусалім будзе патаптаны язычнікамі, пакуль не скончацца часы язычнікаў. І будуць знаменні на сонцы і месяцы і зорках, а на зямлі туга народаў у роспачы ад шуму марскога і хвалявання. І людзі будуць мярцвець ад страху і чакання таго, што надыходзіць на сусвет, бо сілы нябесныя зрушацца, і тады ўбачаць сына чалавечага, які прыйдзе на воблаку з сілаю і славаю вялікаю. Калі ж пачне гэта збывацца, то выпрастайцеся і ўзніміце галовы вашы, таму што набліжаецца адкупленне ваша». І сказаў ім прытчу: «Паглядзіце на смакоўніцу і на ўсе дрэвы. Калі яны ўжо распускаюцца, вы, бачачы гэта, самі ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што гэта збываецца, ведайце, што блізка царства Божае. Праўду кажу вам, не міне род гэты, як усё гэта будзе. Неба і зямля мінуць, а словы мае не мінуць. Сцеражыцеся, каб сэрцы вашы не абцяжарваліся абжорствам і п'янствам, і клопатамі жыццёвымі, і каб не прыйшоў да вас неспадзявана дзень той, бо ён як пастка прыйдзе на ўсіх, што жывуць на абліччы ўсёй зямлі. Дык будзьце пільныя і ўвесь час маліцеся, каб спадобіліся вы пазбегнуць усяго гэтага, што мае адбыцца, і стаць перад сынам чалавечым. Удзень ён вучыў у храме, а ночы выходзячы праводзіў на гары, называнай Елеонскаю, і ўвесь народ з раніцы прыходзіў да яго ў храм слухаць яго.